It's a beautiful morning. Een beetje vroeg misschien om al over de ochtend te beginnen, maar dan toch met The Rascals en A Beautiful Morning. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 28 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het Social Impact Fonds Rotterdam. De column van Joost Kiewiet. En Marieke Boon, genomineerd voor de Vincent van Gogh Photo Award. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Yeah. stop then? Would you just wave as I'm drifting on? And if I never saw you again, could I? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tender Love van Kenny Thomas en daarvoor Natalie Imbruglia en Shiver uit 2005. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Rotterdam staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. die de gemeente niet alleen kan oplossen. Het Social Impact Fonds wil een aanvulling zijn daarbij. Tera Cox praat met Bart Meijs van het fonds. Bart, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wat is dat nou eigenlijk, het Social Impact Fonds Rotterdam? Het Social Impact Fonds Rotterdam investeert in sociale ondernemingen in de stad Rotterdam die bijdragen aan werkgelegenheidcreatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, aan kansengelijkheid, creatie en armoedebestrijding, maar ook aan een duurzamere stad creëren. Opgericht door verschillende vermogensfondsen uit de stad die niet alleen met goede doelen, met geefgeld, een verschil wilden maken in de stad, maar ook met een stukje investeren. Nou, ik wil toch even inzoomen op wie nou profijt van jullie werk gaat hebben. Wat zijn nou zo de maatschappelijke problemen in Rotterdam? Zijn er ook bepaalde gebieden of groepen? Hoe zit dat? Ja, er zijn wijken waar dat erger is dan andere wijken. En daar hebben we ook echt wel gericht programma's op. Dus een heel groot deel van onze investeringen vinden ook plaats in bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid. Maar zijn ook heel erg gericht op bepaalde groepen mensen. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarvan, en dat weten we heel vaak niet, maar er wordt heel vaak gesproken over 30.000 werklozen in Rotterdam. Een heel groot deel daarvan is alleenstaande ouder en daarbinnen weer alleenstaande moeders. Maar er is eigenlijk geen beleid op. En zo proberen we eigenlijk met de partners in de stad en ook met de ondernemers te kijken of we ook toekomstperspectief kunnen bieden voor die doelgroep. Wat is nou precies het probleem waar er toch in zo'n wereldhavenstad zoveel werkloosheid is? Ja, dat is een hele goede vraag. Was er maar één probleem, dan was er waarschijnlijk ook wat gerichter te zoeken naar één of meer of een paar oplossingen. Maar inderdaad, het zijn, kijk, als je bijvoorbeeld je richt op de alleenstaande moeder, dan is kinderopvang bijvoorbeeld een betaalbare kinderopvang waar plek is, is een hele belangrijke randvoorwaarde. Dat werk relatief dichtbij bij huis is. Wellicht flexibele inrichting van je arbeidstijd, omdat je ook nog een zorgtaak hebt naast je werknemerschap. Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Wat merk jij nou in de praktijk? Nou, je bent daar al een tijd mee bezig. Zie je vooruitgang? Zie je dingen gebeuren? Ik zit 20 jaar in impact investing. En de laatste 5 jaar ben ik dus actief voor het Social Impact Fonds Rotterdam. En ik vind dat de leukste 5 jaar van die 20. En dat is omdat er zoveel energie zit op iets voor je stad doen. Dus er zijn zoveel mensen die iets voor hun stad willen doen. En dat doen we met de gemeente. Hè. Dus ze hebben niet alleen destijds iedereen bijeengeroepen. Maar ze doen nu ook zelf heel actief mee in beleidswijzigingen, innovaties, met subsidies. Maar ook met partijen in de stad. Er zijn heel veel, er zijn wijkorganisaties, er zijn stichtingen. Dus, en iedereen wil, zit daar met de beste bedoelingen en maakt ook een verschil. Maar samen maak je een nog groter verschil. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat het resultaat ook wel meetelt. Hoe zit het met de resultaten? Ja. Nou, ondanks dat een investeringsfonds eigenlijk heel langzaam zijn resultaten opbouwt, want je begint met één investering, die is vaak nog jong en dan komen er wat investeringen bij en dan je bent eigenlijk zo'n 5 tot 7 jaar aan het investeren waarin langzaam je portefeuille opbouwt en ondertussen groeien die bedrijven. Dus eigenlijk je impact gaat exponentieel groeien. Desalniettemin kunnen we heel trots zijn op de resultaten tot nu toe geboekt. We hebben 15 investeringen op dit moment lopen. We hebben een impactrapportage ook op onze website staan. We hebben meer dan 630 mensen opgeleid. De portefeuillebedrijven waar we in geïnvesteerd hebben. 360 naar werk geholpen, 30 naar een vervolgopleiding. En dat is één aspect, het thema werk. Maar ook op armoedebestrijding zijn we in januari gestart. Hebben we meer dan 100 mensen nu in het traject zitten om hun te begeleiden om naar uit de schuld te komen. Dus op alle verschillende impactgebieden kunnen we al met trots naar een stukje resultaat kijken. En wetende dat dat slechts nu nog een druppel is, maar het is een zaadje van een heel korenveld wat nog uit moet komen. Ik hoor het al, ik begrijp waarom jij zo blij bent. Ik wil je heel hartelijk bedanken. We gaan er een andere keer nog eens dieper op inzoomen, op alle concrete situaties. Voor nu hartelijk bedankt Bart Meijs voor je uitleg over het Social Impact Fonds Rotterdam. Qui frôlera tes lèvres et vibrant de fièvre, surprenant ton corps, deviendra ton maître en y faisant naître un nouveau bien-être, un autre bonheur. Qui prendra la relève pour combler tes rêves et sans un remords d'un éclat de rire saura te conduire à mieux me détruire au fond de ton cœur. Qui peut être cet autre? Qui sera cet intrus dans tout ce qui quand je ne serai plus? Qui prendra ta faiblesse avec des caresses et des mots d'amour et couvrant d'oubli nos jours de folie? Qui prendra ta vie au bout de mes jours? Nous vivons à 20 ans d'écart, notre amour est démesuré et j'ai le cœur au désespoir pour ces années. Car lorsque mes yeux seront clos, d'autres yeux vont te contempler. Aussi je lutte avec ce mot de ma pensée. Qui, sans que tu protestes, refera les gestes qui ne sont qu'à nous? Lorsque je t'embrasse, lorsque je t'enlace, qui prendra ma place autour de ton cou? Qui connaîtra tes scènes de folie soudaine ou bien de courroux? Qui aura la chance d'avoir ta présence souvent quand j'y pense? Je deviens jaloux. Qui, nul ne peut le dire, qui, nous n'en savons rien. Et mon cœur se déchire en pensant que quelqu'un te prendra d'un je t'aime. Et par ce je t'aime, je le sais déjà, il prendra ta bouche, il prendra ta couche et m'enterrera pour la seconde fois. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It seems, and I Edie Brickell en de New Bohemians met Circle uit 1988. Een groot contrast met Charles Aznavour uit de 60e jaren met Key. Zometeen de column van Joost Kiewiet, maar eerst is hier nog Colin Blunstone en Dancing in the Dark. There's no mistaking the chances you're taking, dancing in the dark. It's so exciting with no electric lighting, dancing in the dark. Why not stay a little longer, maybe drinking something stronger, dancing in the dark. We could slip up all our clothes, and no one's gonna know, dancing in the dark. I wish that you could hear me, or I could even talk. But the moment you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. So I guess I'll stop dreaming, there's no way of scheming, dancing far apart. When the evening is ending, just leave me pretending, dancing in the dark. I wish that you could hear me, I could even talk. But the moment you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. There's no mistaking the chances you're taking, dancing in the dark. It's so exciting with no electric lighting, dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing in the dark. Aldus Colin Blunstone uit 1976. Joost Kiewiet is voorzitter van Waternatuurlijk Hollandse Delta en Hoekse Waard Zoent. Hij liet in de krant optekenen dat hij zich vaak roepende in de woestijn voelt wanneer het gaat om milieu en natuur. Tijd dus voor een nieuwe gesproken column, dit keer over elektrische auto's. De elektrische auto maakt een opmars. Als je de verkoopcijfers van nieuwe personenauto's bekijkt, dan groeit het aantal stekkerauto's sterk. Nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. En ook de verkoop van benzineauto's stagneert. Nog steeds zijn er veel meer auto's op fossiele brandstof, maar de transitie zet door. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid. Subsidie bij de aanschaf. Al is dat voor de duurdere merken wel afgeschaft, er is nu ook subsidie als je een tweedehands elektrische auto koopt. Een beperkte bijtelling voor de zakelijke rijders, geen wegenbelasting. Dat zijn financiële risico's die een impuls hebben gegeven aan de verkoop van elektrische auto's. Ook de autofabrikanten hebben het roer omgegooid. De wetgeving is daarbij doorslaggevend. Vervuilende auto's mogen op termijn niet meer op de markt gebracht worden. Voor mij is het duidelijk. Benzine en diesel zijn verleden tijd. Elektrisch rijden is de toekomst. Tegelijkertijd is de aanschaf van een elektrische auto een grote investering. Voor veel mensen simpelweg niet te doen. De aanschafprijs is dan wel fors hoger, daar is geen discussie over. Maar maakt dat ook het autorijden duurder? Bij het antwoord op die vraag moet je niet alleen naar de aanschaf kijken, maar ook alle andere kosten meenemen. De ANWB doet dat. Ze zetten de kosten van vergelijkbare auto's op benzine en op elektriciteit naast elkaar. En dan blijkt dat de kilometerprijs van een elektrische auto lager is. Ik heb dat ook zelf ervaren. Ik heb nu 3 jaar elektrisch gereden en mijn auto net ingeruild voor een nieuwe. De inruilwaarde was hoog. Aan afschrijving kostte met autorijden iets minder dan 5000 euro per jaar. Geen kosten voor onderhoud. Geen brandstofkosten. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik kan opladen met mijn eigen zonnepanelen. We wekken voldoende stroom op voor ons huis en voor de auto. En de zon schijnt voor niks en voor iedereen. Ik hou de kosten niet precies bij, maar als ik globaal kijk, dan is elektrisch voor mij veel goedkoper. In die 3 jaar heb ik ruim 6000 euro aan benzine uitgespaard. Als je afhankelijk bent van openbare laadpalen, dan is het beeld wel wat anders. Maar ook dan is de stekkerauto voordeliger volgens de ANWB. Geld was voor mij niet de drijfveer om elektrisch te gaan rijden. De belasting van het milieu was voor mij belangrijker. Het is een prettige gedachte dat je bij het rijden geen CO2, geen stikstofoxide en geen fijnstof meer uitstoot. Natuurlijk is het maken van een auto op zichzelf ook belastend voor het milieu. En eigenlijk kun je beter helemaal geen auto rijden. Maar voor mij is dat geen optie. En elektrisch is dan een redelijk alternatief. Ondanks dat elektrisch autorijden goedkoper is, zal voor veel mensen de aanschafprijs nog een te hoge drempel zijn. Er komen wel goedkopere modellen en China zet hier volop in. Het is ook de vraag of het mogelijk is om alle benzineauto's en diesels te vervangen door stekkerauto's. Hebben we daar wel voldoende materialen voor? We zijn nu afhankelijk van zeldzame grondstoffen die maar op een paar plekken in de wereld te vinden zijn. Is een auto straks voor iedereen nog wel haalbaar? Die vraag stellen is weerstand oproepen. Dat tast de verworvenheden aan en dat wordt niet geaccepteerd. Toch zie je ook een verschuiving van autobezit naar autogebruik. Veel jongeren hechten niet zo aan een eigen auto. Vervoer als het nodig is, daar gaat het om. Veel steden zijn verstopt geraakt door de auto. Autoluw maken is in. Er wordt zelfs aan gedacht om oude singles waar nu auto's rijden weer open te maken. Meer water in de stad. Ook handig om extreme neerslag op te vangen. Denk al die duizenden rijdende en stilstaande auto's in de stad eens weg. Wat een enorme ruimte zou dat geven. Met heel veel groen en met minder vervuiling een veel gezondere leefomgeving. En als je weg wil, wel, dan bestel je een zelfrijdende auto en die brengt je waar je wezen wil. Van autobezit naar mobiliteit op maat. Gemakkelijker, goedkoper, efficiënter en duurzamer. En of het realiteit wordt, dat is ongewis. Maar veel wijst in die richting. Ik speelde met een band, augustus 86, in groene landmachtend. Elektrische gitaren, Marlboro en Wien, van die goedkope vruchten Wien, weer wel, je had ons moeten zien. Er kwamen mensen kieken, maar er was voetbal op, dus er was niet veel. En trouwens, zien heb ik ze niet. Wat ik word op dat moment op slag verliefd op Annelie. Ze stond om mee te kieken met een appel in de hand. Zo'n groene, zoere appel, ik kwam van mijn verstand. Vlak na mijn eerste optreden was het voor het eerst dat ik helemaal in de ware was. Maar zij ze beheerst. Vanavond is er feest bij Inge's ouders in de schuur. Zie ik je daar en ik zie morgen week nog niet. Maar mijn god, wat was ik toen al stabel gek op Annelie. Mijn wereld draaide voor het eerst ergens op een fietspad. Bij dinges voor het huis heb ik van haar een smak uit. Ik duw de ogen los en ik dus ook maar weer dicht. Alles in mijn leven klik naar dit punt terecht. Alles strijd om dit hier met haar te staan. Het was mij meer weerd dan met de jongens naar de brasserie. Ik wil alleenig maar alleenig wezen met Annelie. Oh, ik was verliefd, uren, dagen, weken. Ach, zei ook wel, dat moet wel, ja, zoiets kun je niet faken. Morgen voorbij, maar we zagen elkaar al minder. Dat mocht niet meer, want zij misleerde en ze mocht geen hinder. Van kalve liefde met zo'n vent als ik, dat zie haar moe. Haar vader was wel cool, daarover hoor hij mij niet. Ondertussen hulden ze me weg van Annelie. Ze haalde haar diploma, ging studeren in de stad. Ze vond een kamer en een studie, dus dat was ja wat. Ik was blijde voor haar, maar dat was maar even. Want aan het einde van de zomer kreeg ze het over haar nieuwe leven. Een andere wereld waar ik volgens haar niet tussen paste. Ik steun met mijn gitaar om, ik lustte niet. En de volgende dag ging zij met lijn 50 met, oh Annelie. Maar één keer weer zien, één keer in mijn leven. En af en toe, oh, af en toe heb ik de nummers overschreven. Het ging heus wel weer over, het duurde lang misschien. En een rij gebroken harten bleek het beste medicijn. Ik weet dat het heel goed giet en anders een vast ook. En het nou nog vergeten, ach, dat is zo nodig niet. Maar inmiddels moet ik glimlachen, ik denk aan Annelie. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. In my prime, a lucky dog was I. Everything was going my way. The apple of many's eye. I took my chances and I won. I gambled. Never once looked back or had my fortune read. Now I think about you daily, but it only makes me sad. Things have gone away. I treated you. From me, I never saw it enter. Too distracted by a pretty face, I lost you and my center. Think about you day, but it only makes me sad. Pretenders waren dat. Het komt van een nieuwe album. Dat heet Relentless. Je hoorde I Think About You Daily. En daarvoor Daniel Lohuus en Annelie. Zometeen Marieke Boon, genomineerd voor de Vincent van Gogh Photo Award. Na David Gates. Are they lost to some other time? will it still be good? I can't believe that my place could be taken. My heart's so easy breaking up inside. 'Cause after all this time, I've thought of you as mine. And it's hard to let go. My heart says no. And I never knew we were losing touch. I didn't think we could change so much. Don't take your leave of me just yet. Tell me, where is another chance like the one we knew? Tell me, where can I find someone, someone just like you? I can't imagine what I'm gonna do, 'cause I've lived my life for you and all we've planned. I don't think I'll ever understand. Where does the love end? De zanger van Brad en daarna solo gegaan, David Gates, en Where Does the Lovin' Go uit 1980. Ons volgende onderwerp. Voor de Vincent van Gogh Photo Award 2023 is ditmaal het thema Freedom. Fotograaf Marieke Boon is genomineerd met haar foto Lucht. Ze is bij Herman de Bruin. Marieke, welkom. Dankjewel. Ik begrijp dat je genomineerd bent voor de foto's die je maakt. Eén van de foto's. Zeker. Daar heeft de jury hier wat mee gedaan. En wat, waar gaat het over? Het thema. Ik heb een foto ingestuurd voor de Vincent van Gogh Photo Award. Mm-hmm. Dat is een tweejaarlijks internationale fotoprijs die vanuit een groep mensen in Nuenen wordt georganiseerd. Gelinkt ja, logisch, aan Vincent van Nuenen, Gogh. Ja. En dit jaar was het thema vrijheid. En ik heb een beeld waarvan ik dacht, nou, dat past perfect in hun verzoek. Stuur iets in. Buiten de gebaande paden stond er wat een beetje linkt aan Van Gogh. Wat ook linkt aan het thema vrijheid. En uiteindelijk zijn er iets van een kleine 500 aanmeldingen op deze prijs binnengekomen. Ze hadden er twee. En dit was dan van deze prijs zijn er dan 500, kleine 500 aanmeldingen binnengekomen. En ik ben bij de laatste 50 beland. En deze groep van 50 genomineerden hangen nu in Nuenen in een park. En dat is te bezoeken. Ik had een foto gemaakt. Ik ben een geboren en getogen Westlandse. En eigenlijk ook een beetje buiten mijn eigen werk, omdat ik meer in series fotografeer, maar wel altijd een verhaal wil vertellen met mijn foto's. Ik was op een gegeven moment aan het werk. Ik was een stel muzikanten aan het fotograferen in een druiventuin en zag een heel mooi beeld van een druivenkas, oude druivenkas, ja. Waar via het luchtraam, volgens mij heet dat een lucht, het lucht, daar zag ik een druivenrankje uit ontsnappen. En ik vond het gewoon een mooie metafoor, omdat ik weet dat die druif onder dat glas helemaal geleid wordt, helemaal vastzit. En dat ene rankje, dat hoorde ik bijna blij joelen, dat hij de weg naar buiten gevonden had en zijn eigen weg mocht gaan. Ja, ik had dat beeld bewaard. Ik dacht, ja, het past niet zo in mijn hele oeuvre, zeg maar. Maar ik vond het toch mooi genoeg om het te bewaren. En ik zag dus de oproep voor deze wedstrijd. En toen dacht je, die foto past erbij. En toen moest ik meteen aan deze foto denken. Ja, en ja, ik dacht, ik ga het proberen. En genomineerd. En genomineerd. Bij de laatste 50. Jazeker. Ja. Uiteraard veel oorlog. De winnaar uiteindelijk van van de award is een jongen uit Syrië. Die in Idlib een fantastisch mooie foto heeft gemaakt. Mm-hmm. Van een paar freerunnende jongens over de puinhopen van de oorlog. Okay, ja, ja. Dus ja, dat is misschien waar mensen direct aan denken bij het thema vrijheid. Maar dit is nou, hier moet je misschien langer over nadenken. Ja. Maar ja. Dat geeft wel duidelijk weer hoe vrijheid op een andere manier ook kan ontstaan. Zeker. Door de natuur. Ja, of door de metafoor te gebruiken dat als je gebonden bent, als je binnen de lijntjes moet blijven, dat je kan verstikken. Ja, bij de 50 genomineerden geëindigd. Ja. Is dat een, levert dat nog wat op? Ik bedoel, de EA natuurlijk. Nee, geen prijs verder. Nee, dit is gewoon. Maar het was al een hele prijs, hele eer om daarbij te mogen zijn. Ja, ik vind het fijn dat gelukt is. Ik doe bijna nooit mee aan wedstrijden. Zeker niet als het wedstrijden zijn waarbij je zelf voor een publieksjury moet zorgen. Dat wil nog wel eens gebeuren. Van zoveel mogelijk mensen laten stemmen op jouw foto. Ja, daar heb ik natuurlijk niet zoveel aan. En in dit geval waren het 4 juryleden waarvan ik dacht, nou, daar wil ik graag iets van mijn werk aan laten zien. Ja. En heel fijn dat het, dat het de nominatie heeft opgeleverd. Ja, en dat geeft misschien ook betekenis aan je werk. Ja. Die foto, is die ergens te zien in het groot? In het groot. Nou, hij is sowieso bij mij te zien in het groot. Dus ik zou zeggen, ga naar de website en bekijk hem daar. En dan is hij daar eventueel te koop. Ingelijst en wel, heel prachtig. En wat betreft de award in Nuenen, is dat al in combinatie met het museum in Nuenen. Het park in Nuenen staat hier bij het Van Gogh Village Museum. Zo heet het officieel. Zo heet het officieel. En daar zit een fantastisch mooi parkje bij. Waar ook een mooi beeld van de aardappeleters staat. Dat heeft hij daar geschilderd. Ja. En daar zijn ze alle 50 te zien. Dan even de sociale media waar mensen je kunnen vinden. Ik heb een website, mariekeboonfotografie.com. En op Instagram is het mariekeboonfoto. En dan Boon met een Nico. Ja, aan het eind. Dus dat is in ieder geval, zei ik al, de felicitatie waard. En dankjewel. Je gaat gewoon door met fotograferen. Zeker weten. Ja. Marieke Boon, over de mooie foto over vrijheid vanuit de Westlandse kas. Dank je wel voor het gesprek. Jealous of the rain that falls upon your skin. It's closer than my hands have been. I'm jealous of the rain. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. Jealous of the nights that I don't spend with you. I'm wondering who you lay next to. Oh, I'm jealous of the night. I'm jealous of the love. Love that wasn't here, gone for someone else to share. Oh, I'm jealous of the love. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. As I sink in the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, yeah, 'cause all I do is cry behind the smile. I wished you the best of. ...2014 was het jaar voor Labyrinth en Jealous. En dat was de late avond van donderdag 28 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl... ...en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Diana Ross heeft het laatste woord. Fijne nacht. My life with empty space. Come back.